قالوا يا شعيب يا شعيب، ذرا نوٹ کیجئے گا نقطہ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں یا قومی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں شعیب. ٹون کا فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹون فرق لگ رہی ہے ان کی؟ اے شعیب، اصلا تکتامرکا ان نترکما یعبدو آباؤنا. اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان بتوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور دوسری بات، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق جو ہم تصرف کرتے ہیں اس کو ترک کر دیں. یعنی تم کیا سوچتے ہو کہ مال ہمارا ہے اور اس کو ہم تمہاری مرضی سے خرچ کریں؟ ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، اس اللہ کے بندے نے تو صرف ان کو تبلیغ کی تھی کہ کام ہے تم اس کو اچھا کر لو، اچھے طریقے سے یہ جب کام تم کر لو گے تو بہتر ہو جائے گی تمہارے لیے بات. لیکن قوم نے اس کو باپ دادا کے نام پہ کیوں لے لیا؟ حالانکہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات کو الٹی طرف لے جائے انسان تو صحیح بات جو ہے اس کے اندر بھی کتنی خرابیاں نکل آتی ہیں. باپ دادا کی کوئی بات نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو باپ دادا کی طرف لے گئے، اور بلکہ تانو تشنی پر آگے کہنے لگے کہ یا شعیب الصلاۃک، کیا تیری نماز. لفظ صلات پہ بات کریں گے کیونکہ ہر دور میں یہ تانا بہت ملتا ہے، اور جہاں آپ کسی کو دین کی دعوت دینے لگے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پبلک پراپرٹی بن گئے. ہر بندہ آپ پہ کمنٹ کر سکتا ہے، نہیں کرے گا نا تو دل میں ضرور سوچ سکتا ہے. اور میں تو اکثر یہ جملہ بولتی ہوں کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے آپ اپنے نہیں رہتے، یقین کریں. اور یہی بات ہے شاید جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے. پھر بندے کو جتنی باتیں پڑتی ہیں نا وہ رب کے راستے میں پڑتی ہیں. اس دور میں بھی نماز کی بات تھی، ہر دور میں نماز ہے، اور یہ تمسخر کا انداز ہے، مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو اے شعیب تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے. لفظ نماز کیوں بولا گیا؟ عربی زبان میں نماز کا لفظ پانچ مختلف معنوں میں آتا ہے. کون کون سے؟ نماز نماز کے معنوں میں، جیسے کہ ہم سب پڑھتے ہیں اقیم الصلاة وآتوا الزکاة، ٹھیک ہے. اسی طرح نماز صلات کا لفظ دعا کے معنوں میں بھی آتا ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، سورة الاحزاب میں آپ اس کو پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ. تیسرا، صلات کا لفظ ایمان کے معنوں میں بھی آتا ہے. اس کی دلیل کہاں ہے؟ دوسرے پارے کے پہلے ہی رکوع میں کہ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے ایمانکم. ایمان کے معنوں میں وہاں مراد صلات تھی، وہاں بھی یہ بات ہو گئی تھی ہماری کہ صلات کبھی کبھی ایمان کے سائملٹینیس اور کبھی ایمان صلات کے سائملٹینیس آتا ہے، تو یہ لفظ ایمان کے ایک پیرلل بھی ہوتا ہے. اسی طرح صلات جو ہے وہ قرت کے معنوں میں بھی آتا ہے. اس کی دلیل مجھے ایک حدیث اس وقت یاد نہیں، لیکن اس کا خلاصہ ہے کچھ کہ تمہارا رب صلات میں مشغول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جب معراج کی رات گئے تھے تو اس وقت کی کچھ بات ہے، لیکن قرت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، یعنی تلاوت کرنے کے معنوں میں. اسی طرح صلات کا لفظ جو ہے یہ دین کے معنوں میں بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک لفظ نماز اور اتنی چیزیں اس میں جمع ہو گئیں. یہی ہے نماز کی خوبی کہ نماز دین کی علامت ہے. جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اس کے باقی کام بھی ٹھیک ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب بہت نماز پڑھتے تھے، اسی لیے کافروں نے ان کی نماز کا تذکرہ کیا. حضرت شعیب نے جب قوم کو توحید کی دعوت دی تو جواب میں مذاق میں کہنے رہے، اچھا جی یہ تمہاری نمازیں پڑھنا اور یہ سب کچھ کرنا، نعوذ باللہ تمہارے دماغ میں ایک خلل ڈال دیا، تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں، کہہ کیا رہے ہو، بول کیا رہے ہو. آپ دیکھیے کہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے ادھر، کہ بعض لوگ دنیاوی معاملات میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، خوب جینیس، اتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، باریکیاں ان کو سمجھ آتی ہیں، ہر مارکیٹ پہ نظر ہے، 19-20 ریٹ اوپر ہوتا دیکھ رہے ہیں، جاتا دیکھ رہے ہیں، کیا گر رہا ہے، کیا چڑھ رہا ہے، کیا خریدیں، کیا لیں، ہر چیز ان کے سامنے ہے. لیکن نہیں سمجھ آتا تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ سارے دن کی اپنی بھاگ دوڑ کے بعد رات کو ایک بت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہے نا حیرت کی بات؟ وہ دماغ جو مال کماتے ہوئے خرچ ہوتا ہے اتنا ماہر، کیا وہ بنانے والے کو نہیں پہچان سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں نا جب، باپ دادا کی محبت کے، تقلید کے، روایات کے، بچپن سے جو بات سنتے آئے سنتے رہے وہی سچ ہونے لگی، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ پائے. اور حضرت شعیب کو اگر نماز سے محبت تھی تو ہر ایمان والے کو نماز سے محبت ہونی چاہیے، یہ اللہ سے زندہ تعلق کی ایک دلیل ہے. اور جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ دوسروں کو بڑا کھٹکنے لگتا ہے. لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اب اس کا تعلق ہو گیا اللہ سے، پتہ نہیں یہ ہمارے خلاف بد دعائی نہ کر دے، پتہ نہیں یہ دعا کر کے ہمیں اس شہر سے ہی نہ نکلوا دے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ سچ کو جاری کروا دیتا ہے. اور یہ جو بات ہی نا، ما نشا فی اموالنا، ہم جو چاہیں یعنی فی اموالنا ما نشا، آج نہیں لوگ کہتے، لوگ ہم اتنی محنت سے کماتے، اب ہمارا مال ہے تمہارا خیال ہے، اب تم ہمیں بتاؤ گے. تکبر، اتنا بڑا تکبر ہے اس میں. دیکھو ہم تمہاری مرضی سے کیا خرچ کریں گے، یا تم کہتے ہو کہ اب کمائی ہماری اور تمہیں دے دیں. بعض لوگوں کو دیکھیے زکوٰۃ تک دینی بری لگتی ہے، بوجھ لگتی ہے، مشکل لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کمائیں ہم اور دیں غریبوں کو، ان کو ملنا ہوگا تو خود ہی اللہ دے دیتا. تو لہٰذا اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے کبر کے شکار ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے. بہت سارے لوگوں کا زندگی میں یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی من مانیاں کریں. لفظ ما نشاء کو ہائی لائٹ کیجیے گا پلیز. ہم جو چاہیں، کیا آج کا یہ کلچر نہیں ہے؟ جو چاہو کھاؤ، جیسا چاہو جیو، جو چاہو پہنو، جو چاہو بولو. جو جتنا الٹا کام کر لے لوگ اس کو اتنا الٹرا موڈ کہتے ہیں. تو یہ سوچ پھر کتنے سال پرانی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں. انکا لانت الحلیم الرشید، آپ تو ماشاءاللہ بڑے عقل مند، بڑے دیندار ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت شعیب کو انہوں نے حلیم اور رشید طنز کے طور پر کہا. مقصد کیا تھا؟ کہ تم بڑے سادہ لوح اور گمراہ ہو. عرب لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایک مفہوم کی تعبیر اس کی ضد سے کر لیتے ہیں. مثلا نیک شگون یا دعا کے طور پر اس شخص کو جس کو بچھو ڈس لے نا، اس کو سلیم کہتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا سلیم کیا ہے، سلامت سے، پیسفل. لیکن بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی عربی میں سلیم کہتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، منت اللہ بقلب سلیم پہ، بہت ہی خوبصورت لفظ ہے یہ. بہرحال اسی طرح بعض دفعہ خطرناک بیابان جو جنگل ہوتا ہے نا، تو اس کو مفازہ کہہ دیتے ہیں، یعنی کامیابی کی جگہ. تو اس اصول کی بنیاد پہ حلیم اور رشید مذاق ہے. لفظ حلیم کیا ہوتا ہے؟ کس شخص کو حلیم کہتے ہیں؟ تحمل، وقار اور متانت. حلیمی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس اور طبیعت پر شدید سے شدید غصے کے موقع پر بھی اتنا قابو رکھے کہ بھڑک نہ اٹھے. دوبارہ بولتی ہوں، آپ لوگ لکھیے گا اس کو. ایسی کیفیت جو اپنے نفس اور طبیعت پر شدید سے شدید غصے کے موقع پر بھی اتنا قابو رکھے کہ بھڑک نہ اٹھے. ہیں ہم؟ پوچھے ساتھ ہی اپنے آپ کو پوچھ لیا کریں، کیا میں حلیمہ ہوں؟ کیا میرے اندر تحمل ہے؟ خلاف طبع چیز دیکھ کے بھڑک تو نہیں اٹھتی، اچھل تو نہیں پڑتی کہ یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا، جسے اپنی زبان پر، اپنے نفس پر قابو ہو. اور اسی طرح رشید رشت سے ہے، سمجھدار کے معنوں میں. رشت غی کا متضاد ہے، اپوزٹ. سمجھدار، مہذب، نیک چال چلن والا، ڈیسنٹ کے معنوں میں. دیکھیے ایک طرف نماز کا تانہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف اچھے اخلاق کی بات کر رہے ہیں. خوبی چھپتی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. ایک طرف کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، اور دوسری طرف آ کے کہتے تھے آپ صادق اور امین ہو. اچھا اخلاق جو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی دینداری کو کوئی مانے کہ نہ مانے، لیکن اس کے برے اخلاق کی کوئی دلیل نہیں دے پاتے، تو لوگ اسی طرح کے تضاد کا شکار ہوتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کسی قوم کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، اور دین کا کام کرنے والوں سے مطلوب یہی دو خوبیاں ہیں. ان کو ہائی لائٹ کیجئے. شروع سے جو ہم چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، تبلیغ کے نقطے، تو یہ دو نقطے ایڈ کر لیجئے اگر آپ ایک اچھے مبلغ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو آپ کو اپنے اندر حلم لانا پڑے گا، کیونکہ جتنے خلاف طبع سوالات یا حالات کا سامنا اللہ کی بات بتانے والے کو ہوتا ہے، شاید ہی کسی کو ہوتا ہو، اور اگر طبیعت میں حلم نہیں ہوگا نا، تو لڑ جھگڑ کے آ جائیں گے اور غصے کی وجہ سے ساری بات ہی بھول جائے گی، کیونکہ جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں یا ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، ایسا شخص پھر اللہ کی بات امانت کے طور پہ نہیں دے سکتا، اس کے اپنے جذبات شامل ہو جاتے ہیں، مثلا اگر کہیں بات کرنے گئے، وہاں کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا، باقی سارا درس آپ نے غصے میں دے دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ پلیوشن ہو گئی، اور ایسی تبلیغ سے فائدے کی بجائے پھر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ تبلیغ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے انجیکشن لگانے والا ڈاکٹر، جیسے مریض چیختا ہے نا جب اس کے کو انجیکشن لگتا ہے یا اس کو کڑوی دوائی کھانی پڑتی ہے تو منہ بسورتا ہے نا، اسی طرح اللہ کی بات سننے والے کو سن کے بھی لوگ دل کے اندر منہ ضرور بسور رہے ہوتے ہیں، اب اگر ایسے وقت میں ہل نہ ہو، لوگوں کے لائف سٹائل پہ جب ضرب پڑی، لوگ گھبرا گئے، لوگ باتیں کریں، تو ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہو تو بندہ رکتا ہے، ورنہ تو وہ کہے گا مجھے کیا پڑی ہے، میں تمہاری باتیں کیوں سنوں؟ کئی لوگ ہیں بڑے طباق سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے بات جو ہے وہ سنی نہیں جاتی، اور وہ پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں، اور اسے ایک اور معنی بھی لیا گیا کہ ہمارے خیال میں تو تم بڑے سنجیدہ اور صاحب رشت ہو، ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ تم یہ بات کرو گے، یعنی تم اتنے سمجھدار ہو کے ایسی بات کرو گے کہ خداؤں کو ہمارے بتوں کو برا کو، آپ نے دیکھا پیچھے حضرت صالح کو بھی قوم نے ایسی کہا تھا، قد کنت فینا مرجوا قبل ہذا، ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، تم تو بڑے ہونہار تھے، تم نے تو ہماری امیدوں پہ پانی پھیرا، ایک اور تفسیر نوٹ کیجئے حلیم اور رشید کی کہ بزامی کا لفظ محذوف ہے، اس سے پہلے زام کا لفظ ہے، یعنی تم اپنے خیال میں بڑے حلیم و رشید ہو، تو پھر جملہ کیسے بنے گا؟ صرف سمجھانے کے لیے آیت پڑھ کے بتاتی ہوں، انک لانت بزامک حلیم الرشید، کہ تم تو اپنے خیال میں بڑے نیک بنتے ہو، یعنی بڑے خود پسند ہو، تمہیں اپنے اوپر بہت مان ہے، بہت اوور کانفیڈنٹ ہو تم، قالا یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینت من ربی فرزقنی منہ رزقا حسنا، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرما دیا ہے، تو کیسے اس کا حکم نہ مانوں؟ اتنا پیارا انداز ہے، بینہ علم اور دلیل، بصیرت اور واضح بیان، اور میر ربی اپنے رب کی طرف سے یعنی وحی اور نبوت کے ذریعے سے، رزقنی اس نے مجھ کو رزق دیا، بغیر محنت مشقت اٹھائے جو رزق ملتا ہے نا، اس کو رزق کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو کھانا پینا ہے نا، لیکن رزق کیا ہوتا ہے؟ بغیر محنت کے، بغیر کسی چیز کے ڈیزرو کیے انسان کو کچھ مل جائے، اور دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات ہمیں ایسا ہی رزق دے رہی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں یہ دلیل دے رہا ہوں، اور رزق کے ساتھ یہاں لفظ رزقن حسن آیا، کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں کہ ایک رزق ہوتا ہے ظاہری چیزیں، دنیا کی مال دولت گھر بچے کھانا پینا، یہ حسی رزق ہوتا ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں، آپ فیل کر سکتے ہیں، لیکن ایک مانوی رزق ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ علم کی، حکمت کی، سمجھداری کی، اچھی طرح بات کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مانوی رزق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی نا کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، کہ اللہ مجھے تفکر اور تدبر کا رزق دے، پھر ایک اس طرح وہ بھی دعا آپ کو کئی دفعہ یاد کروائی بھی ہے غالباً ادھر ہم نے، کہ اللہم ارنا الحق کا حقم وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا، ایسا نہ کہ میں حق کو باطل سمجھ لوں، اور ایسا نہ کہ باطل کو حق سمجھ لوں، ورزقنا اتباع، اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور پھر مجھے اس سے بچنے کی توفیق دے، کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنے فتنوں سے انسان کو بچا سکتی ہے، دن میں ہر لمحے انسان کئی فیصلے کر رہا ہوتا ہے، तो बहरहाल यहाँ पर रिस्कन हसन से मुराद क्या है कि अल्लाह ने इनको ज़ाहरी चीज़ें भी दी और मानवी चीज़ें भी दी, इनके पास भी माल था। कह रहे हैं कि अल्लाह ने देखो मुझे जायज़ तरीक़ों से दे दिया तो तुम्हें नहीं दे सकता, मेरे कॉल और फेल में कोई तज़ाद नहीं, कोई ऐसी थोड़ी बात है कि मैं तुम्हें तो कुछ और कहूँ। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे बरखिलाफ और तुम्हारे बरखिलाफ उन कामों को करूँ जिनसे तुमको रोकता हूँ, यानी जिस बात से तुमको रोकूँ क्या मैं खुद वही करूँगा, अपने अमल को अपने ही कॉल के खिलाफ कर लूँ? ऐसा नहीं करूँगा मैं तुम्हारे लिए वही पसंद करता हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ। अरबी ज़ुबान में कहते हैं खालफ तो ज़ैदन इन्नी कज़ा व कज़ा, मतलब कहता है और अगर जैद एक काम कर रहा हो और तुम उसको करना पसंद नहीं करते तो कह सकते हो कि खालफ तो ज़ैदन अन कज़ा व कज़ा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती या अगर जो तुम्हें कहता हूँ अगर मैं खुद भी वही करूँगा तो फिर मेरे बात में असर कहाँ से आएगा। और ये वही बात है जो सूरत बकरा में हम पढ़ चुके हैं, तामुरूना नास बिल बिर व तंसौना अनफुसकुम, लोगों को तो क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। सूरत सफ़ की इब्तदाई आयतों में हम पढ़ेंगे कबूर मक्तन इंदल्लाहि अन तकूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के हाँ ये बहुत ही नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जो तुम करते नहीं हो, तो लिहाजा वो करना जो कहते नहीं या वो ना करना जो कहते हैं, ये दोनों ही चीज़ें पसंदीदा नहीं। और साथ ही कहा मस्ततातु, जितनी मेरी इस्तेदात है, देखिए अंदाज़ कितना प्यारा है कि मैं कोशिश तो करता हूँ, हाँ इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु, मैं तो बस इस्लाह की कोशिश करता हूँ, इरादा मेरा क्या है कि इस्लाह हो जाए, फसाद चला जाए, तुम ये छोड़ दो शिर्क और नापतोल में कमी, और तुम्हें मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और ये मेरे इख्तियार में भी नहीं। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, ये तो अल्लाह की तौफीक से मुझे मिलती है, यानी अमल सवाले की जो तौफीक मिली है वो अल्लाह की मदद से मिली है, ये अल्लाह की हिदायत और मदद के बगैर मेरे लिए नहीं हो सकती थी, ये सदाकत और हक्कानियत का हसूल नामुमकिन था मेरे लिए। अल्लाह अकबर, इस हिस्से को भी नोट कीजिएगा कि जब बंदा कोई अच्छा काम करे तो ये मत कहे कि मैंने किया, मुझसे कराया गया, ये अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। आपको तो अल्लाह ताला का नाम अर रहीम है, मैंने पीछे एक सबक में आपको इसके तीन दर्जे लिखाए थे, दोहरा देती हूँ क्योंकि यहाँ मजमून से मुतल्लिक है। अल्लाह ताला का बंदों पे पहला रहम क्या है कि उसने नेकियाँ बताई कि ये सही है ये गलत है, ये कर लो ये ना करो, इससे बच जाओ इससे ना बचो। दूसरी चीज़ है कि फिर अल्लाह ताला उसकी तौफीक भी दे देता है, और तीसरी बात है फिर उस पर अजर भी देता है, खुद ही काम कराता है और खुद ही अजर देता है। यही बात इधर आती है कि वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, और नहीं मेरी तौफीक दी हुई जो मुझे तौफीक है अमल सवाले की वो अल्लाह ने दी। ये लफ्ज़ तौफीक भी बहुत खूबसूरत है, वाव फा काफ इसका रूट होता है, मवाफ़कत, असल में ये दो चीज़ों के मिलने की चीज़ होती है, वफ़का अल्लाह की मदद का शामिल होना। देखिए एक अल्लाह का इरादा होता है एक बंदे का इरादा होता है, जब ये दोनों इरादे मिलते हैं तो काम हो जाता है। यही मुराद है इधर कि मेरी इस कोशिश में मेरे इस इरादे में अल्लाह की मदद शामिल हो गई, अल्लाह ताला ने मेरे इस काम को करना मेरे लिए आसान कर दिया। इससे मेरे लिए अमल की बात है कि दुनिया में बड़ी से बड़ी कामयाबी मिल जाए, कभी उसको अपनी देन ना कहे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये अल्लाह की ताकत थी, और ख़ास तौर पे यहाँ जो लफ्ज़ है वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, इस जुमले को आप नोट कर लें और लिखें अपने पास। कभी आप कोई नेकी का काम अल्लाह आपसे अच्छा करा ले और कोई अगर आपकी तारीफ करे तो यही बोले कि वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, ये अल्लाह की तौफीक है। इससे देखिए अना टूटती है, अब्दियत आती है, अल्लाह की बड़ाई सामने आती है और इंसान के दिल में मज़ीद सच्चाई आती है, इखलास आने लगता है। और तौफीक कहते हैं मकसद खैर के हसूल के असबाब और ज़राए फ़राहम कर देना और असबाब को मकसद के मुवाफिक बना देना। दोबारा बोलती हूँ, पूरी लिख लीजिए, तौफीक क्या है, बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ है ये, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ। तौफीक कहते हैं मकसद खैर के हसूल के असबाब और ज़राए फ़राहम कर देना। सोचें क्या बात कही है, खैर के مقصد کے حصول کے اسباب اور ذرائع دینا، اور پھر اسباب کو مقصد کے موافق بنا دینا. چھوٹی سی مثال ہے، میں اور آپ اس وقت کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے یہ سن اور سنا رہے ہیں. یہ جو ہماری بات کو ایک دوسرے کے سننے یا سنانے کے سبب کا بننا ہے نا، یہ ہے اصل میں توفیق. کہ جب بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے لیے مینز بھی بناتا ہے. اللہ نہ کرے اگر ابھی انٹرنیٹ کنیکشن ڈراپ ہو تو ہماری توفیق ختم ہو جائے گی نا. تو بندے کا کام کیا ہے کہ وہ کام کوشش کرے، باقی اسباب کو جمع کرنا، اس کے مقاصد تک پہنچا دینا، یہ اللہ کی بات ہے. علیہ توکلت وعلیہ انیب، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اگلی بات، توکل اور رجوع، یہ دو چیزیں اللہ کی طرف بلانے والے کا احساس ہے. جتنی یہ دو چیزیں بڑھتی جائیں گی، اتنا انسان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی رہے گی، اور دعوت کے راستے میں آنے والے مصائب اور پریشانیوں میں انسان کو سہارا ملتا ہے. خالص توحید کی طرف اشارہ ہے. اور انیب سے مراد دنیا میں اللہ کی طرف پلٹنا، اور مرنے کے بعد لوٹ کے اسی کی طرف جانا. انابت کس کو کہتے ہیں؟ لفظ نوب سے ہے، نون واو با. یہ جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا، نوبت آ گئی، اسی سے یہ وہ بھی بار بار لوٹنا. ہم کہتے ہیں نا اب تو اس کی نوبت آ گئی، یعنی یہ بار بار پلٹ پلٹ کے یہی کام ہو رہا ہے. اور یقین کریں دعوت کے راستے میں اس لفظ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. شاید اللہ تعالیٰ اس کا اسی لیے یہاں تذکرہ کریں. یعنی میں خود کو خود مختار نہیں سمجھتا، مجھے اللہ سے امید ہے، ہر وقت میں اس سے لوٹتا ہوں. اور ایک سچے داعی دین کو دن میں کئی بار اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کر لوں کہ نہ کروں، دیکھ لوں کہ نہیں، ٹھیک ہے یہ بات، یہ اچھا فیصلہ ہے، یہ اچھا مشورہ ہے. دن میں کئی بار آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. استخارہ تو کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہوگا نا. جب بندے کا رب سے زندہ تعلق ہوتا ہے نا، تو ہر لمحے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ سے مشورے لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رجوع ہوتا ہے. اسی کا تذکرہ. پھر یہاں ایک لفظ نوٹ کیجئے گا، مستطعتو کا جو لفظ ہے نا، کہ جتنی میری استطاعت ہے. اس سے ایک سائڈ پوائنٹ نکلتا ہے، اور وہ کیا کہ کوئی بھی کام دین کا ہو یا دنیا کا، اپنی ہمت کے مطابق کرنا چاہیے، اور لوگوں کی باتوں سے چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ کہیں گے شکر ہے ہماری تو ہمت ختم ہو گئی ہے، بس خدا حافظ، چھوڑ رہے ہیں کلاس کو ادھر ہی، تھک گئے. نہیں، ہمت جتنی بڑھائیں گے نا اتنی بڑھ جائے گی. کھانا، نیند اور ہمت جتنی بڑھائیں گے نا اتنی بڑھ جائے گی، اور کم کریں گے تو بالکل ختم بھی ہو جائے گی. دیکھیں، انسانوں کی اصلاح کا کام بڑا مشکل کام ہے. سب سے مشکل انسان کی اصلاح، طویل صبر آزما، مشقت طلب. تو ایسے کام میں تو اللہ کی توفیق سے ہی کام ہوتا ہے نا. وہ ایک شعر بھی ہے نا، کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جب بندے کے پاس جو اسباب ہوتے ہیں، اس کو لے کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اللہ نے ان کو دنیا کا سٹیٹس بھی اچھا دیا، دلیل کی طاقت بھی دی. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم خود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. اب یہاں دیکھیے، درد مندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کچھ کمی نہیں. یعنی یہاں جو بات کی کہ یا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ تم کو مائل کرے، یہی لفظ پیچھے سورت مائدہ میں بھی آپ سن چکے، کہ تمہیں مجبور نہ کر دے کیا میری مخالفت. کس بات پہ؟ کہیں یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم کو بھی وہی پہنچے. یعنی میری مخالفت اور میری دشمنی تمہارے لیے ایسی چیز نہ بن جائے کہ تم پہ بھی وہی عذاب آ جائیں جو پچھلی قوموں پہ آئے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی قوم جب اللہ کے عذابوں کا شکار ہوتی ہے، تو اصل میں وہ مجبور کرتی ہے کہ ہم پہ یہ عذاب آئے اور ہم اسی طرح سے تباہ و برباد کیے جائیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں پکڑتا. وما قوم لوط منكم ببعید، اور قوم لوط کا زمانہ تم سے دور نہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی زمانے کے اعتبار سے ان کے سب سے قریب تھی، اسی لیے انہی کا اشارہ دیا کہ دیکھو ان کو ان کے پیغمبر کی مخالفت نے پکڑا دیا، تو سوچو اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اور اسی طرح بعید سے دوسری بعید بھی مراد ہے، یہ بعید جو ہے نا یہ ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے. فعیل کا جو وزن ہے نا یہ اکثر ظرف کا وزن ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی وہ قوم دور نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ظرف زمان ہو جائے گا، یعنی ڈیوریشن آف ٹائم زیادہ نہیں گزرا اس کے اور تمہارے بیچ میں، اور ڈسٹنس کے اعتبار سے بھی دور نہیں وہ قوم، یہ مکان ہوگا، یعنی علاقے ان کے ان کے علاقوں سے بالکل قریب تھے. اور اسی طرح شرک اور گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہونے میں بھی قوم لوط تم سے دور نہیں تھی، یعنی تم دونوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہ جو لفظ قریب، بعید، قلیل، کثیر، یہ سب جو ہوتے ہیں نا یہ مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہاں یعنی اگر آپ دیکھیں تو مذکر کا صیغہ ہے حالانکہ بستیوں کی بات ہے. واستغفروا ربکم، اور اپنے رب سے اپنے گزشتہ گناہوں کی شرک کی معافی مانگو، یعنی ایمان لے آؤ، شرمندگی کا اظہار کرو. ثم توبوا الی، پھر اس کی طرف رجوع کرو. کس بات میں؟ آئندہ جو حکم ملے ان کو مانو گے، اور جن باتوں سے روکا جائے گا ان سے رک جاؤ گے. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب توبہ کرنے والے مومنوں پر بڑا مہربان اور ان سے بڑی محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو پیاری صفات، ودود اور رحیم. رحیم تو آپ نے کئی جگہ دیکھا، محبت کرنے والا، مہربان. ودود فاعول کا وزن ہے، اسم فاعل کے معنوں میں آتا ہے اور مفعول کے معنوں میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت بھی کرنے والا ہے اور مومن اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. سبحان اللہ، ایک لفظ ہے ودود، اس پہ انشاءاللہ اسماء الحسنیٰ میں بات میرے حل کر چکے، یعنی اس میں وہ ذات جس سے زیادہ محبت کی جائے اور وہ بات ذات جس سے لوگ محبت کرتے ہیں یا لوگوں سے کرتے ہیں. یہ ہے دیکھیے عربی زبان کی بلاغت، ایک لفظ کے اندر کتنے معنی چھپے ہوتے ہیں. اسی عربی سے بہت سارے دوسرے علم بنے، یہ جغرافی اور میپس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بنے، ڈکشنری اسلام سے بنی، گرامر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دنیا کو دی، یہ عربی زبان کی برکتیں ہیں. اب اتنی خوبصورت باتوں کا جواب سنیے کیسا برا ہے. قالو یا شعیبو، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہو کثیر مما تقول، ہمیں تو تیری بہت ساری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی یہ جو تیری توحید کا مسئلہ ہے نا یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ سب کو چھوڑ کے ایک ہی مان لو. اب اوپر سے دیکھو اچھی بھلی کاروبار، اچھا بھلا کام چل رہا ہے، اب تم کہہ رہے ہو ناپتول میں کمی نہ کرو، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ کوئی بات ہے؟ بولا آج کے دور میں اس پہ کام ہو سکتا ہے؟ تیری یہ دلیلیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ کیا بات ہو گئی؟ پہلے لفظ کو دیکھ لیں، نفقہ ہو فقہ سے ہے، فقہ ظاہری علم سے غائب علم کی طرف جانا، اس کو فقہ کہتے ہیں. کوئی ظاہری علم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے غائب علم، یعنی وہ علم جس کو آپ نہیں جانتے، اس کی طرف جانے کو فقہ کہتے ہیں. ہمیں تیری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ کیوں کہا؟ یا تو مذاق کے طور پہ کہا اور تحقیر کے لیے کہا، حقارت کے لیے، آپ کو لٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ آپ کی باتیں تو ناقابل فہم ہیں. آج کے دور میں کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں آپ کہاں سے باتیں کرتے ہیں، خامخواہ اتنی ایگزیجوریشن کر دینی، یہ سٹائل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مقصد ان باتوں سے سمجھنے سے معذوری کا اظہار تھا. کون سی باتیں؟ جن کا تعلق غیب سے تھا، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، حشر ہوگا، نشر ہوگا، عذاب ہوگا، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں مراد ہے کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. دیکھیے مینٹل گیپ، وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، دنیا کے فائدے کمانے والے تھے، نبی ان کو آخرت کی باتیں بتا رہے تھے، سمجھ بھی کیسے آتی؟ اسی کو آج کے بچے بھی کہتے ہیں نا کہ آپ تو ممی میری بات ہی نہیں سمجھتی. جنریشن گیپ کچھ اسی قسم کی بات ہے. और सच्ची बात है, बंदा जिस बात को समझना नहीं चाहता ना, उसको वो समझ कभी भी नहीं आती। अल्लाह क्यों समझाए बंदे को वो बात जो बंदा समझना ना चाहे? और ऐसी बातें समझ के करना भी क्या है जिससे अमल बदले और जिससे फिर ख़ास तौर पे माल की कमी हो जाए? क्योंकि मानने की ना दो सूरतें होती हैं, एक तकलीद के तौर पे मानना और एक किसी बात को सही तौर सही समझ के मानना। जब बंदा तकलीद के तौर पे किसी चीज़ को मानता है ना, तो फिर नतीजा क्या होता है कि वही करता है जो सब कर रहे हैं। लेकिन दलील के तौर पे जब कोई बात मानता है ना, तो वो खुद समझ के उसकी दलील लेके मानता है। तो लिहाजा शऊर के साथ मानना असल मानना है। वइन्ना लनराका फीना दईफा, और हकीकत ये कि हम तुमको अपने गिरोह में बहुत कमज़ोर पाते हैं, यानी अगर हम तुमको कुछ दुख पहुंचाएं तो तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है कि बच सको। इसी तरह दईफ बमानी जलील भी, यानी तुम बहुत छोटे हो, नीच हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। इमाम बख़्वी कहते हैं ज़ईफ़ से मुराद है ज़ईफ़ुल बसर। हज़रत शेब अलैहिस्सलाम नाबीना थे, और ये भी कहा जाता है कि उनके कम दौलतमंद होने की तरफ भी इशारा है। फीना का लफ्ज़ से पता चलता है कि यहाँ ज़ईफ़ से मुराद नाबीना नहीं, बल्कि फ़कीर के मानों में आप ले सकते हैं, यानी बेबसीरत, जिसको समझ नहीं, बेवकूफ़ और इस तरह की बातें। अब यहाँ फिर एक छोटी सी बात है कि क्या नबी नाबीना हो सकता है? बास कहते हैं कि नबी नाबीना कैसे होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको तो शहादत के मनसब पे फ़ाइज़ किया है। तो ये एक अलग चीज़ है, ये कभी फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर सकते हैं।